I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. No, I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it cause you put me down. Oh, I put a spell on you because you're mine. Oh, αυτή που ακούσαμε είναι η Άννη Λένοξ. Γεια σας, είμαστε και σήμερα εδώ με μία σειρά από καινούργιες ηχογραφήσεις, μία σειρά από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από το παρελθόν και με κάποιον τρόπο που μπορούμε να τα συνδέσουμε με το σήμερα θα τα ακούσουμε στις επόμενες δύο ώρες. Και βέβαια ένα καινούργιο αφιέρωμα, όπως είπαμε κάθε μέρα θα υπάρχει ένα διαφορετικό αφιέρωμα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στις 7. Η έλλειψη νέων τραγουδιών, ίσως, κάνει τους περισσότερους βετεράνους να ηχογραφούν παλιότερες συνθέσεις από όλες αυτές τις δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Έτσι το άλμπουμ της Άννη Λένοξ, μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια από τη Σκωτία, σας θυμίζω ότι ήταν στους Eurythmics και μετά σόλο καριέρα, πολύ πετυχημένη. Η τραγουδίστρια λοιπόν ηχογράφησε μια σειρά από τραγούδια μεγάλων συνθετών του προηγούμενου αιώνα και τα έχει στο νέο της άλμπουμ, που είναι το έκτο προσωπικό της άλμπουμ, και μάλιστα είχε να βγάλει πάρα πολύ καιρό δίσκο. Φαίνεται έψαχνε από εδώ και από εκεί να βρει τραγούδια και τελικά κατέληξε να πει κομμάτια όπως το Strange Fruit, θα τα ακούσουμε αυτά τις επόμενες ημέρες, το You Belong To Me, επίσης το September in the Rain και το I Put a Spell on You που μόλις ακούσατε. Όμως οι νεότερες τραγουδίστριες, όπως αυτή που έχει τώρα σειρά, είναι επόμενο από τη στιγμή που απευθύνονται σε ένα πιο νεανικό κοινό να λένε τραγούδια συνθετών καινούριων. Έτσι λοιπόν ακούμε ένα από τα κομμάτια που έχει η Jessie J από τα πολύ καυτά ονόματα αυτή την εποχή στο άλμπουμ της Sweet Talker που μπήκε στα 10 πρώτα και της Αγγλίας και της Αμερικής αυτή την εβδομάδα. Does it feel like I'm living through you? Tell me why I'm addicted to you, 'cause I don't even know. Chasing this 'cause we think we want it, but we can breathe 'cause the air is toxic. So tell me where to go. It's a thin, thin line to admit or deny. Yeah, yeah. Still be saving us. Now it's just breaking us. It's not about just giving up. We know we're not safe enough. Get away, get away, get away. Get away, get away, get away. Get away, get away, get away. Do I stay 'cause you say you need me? I crave it more when it isn't easy. How am I supposed to grow? It won't fix 'cause I say I love you. I need to show it, but I don't know how to. How am I supposed to grow? It's a thin, thin line to admit or deny. Yeah, yeah. Ours is a different kind of love. It used to be saving us. Now it's just breaking us. It's not about just giving up. We know we're not safe enough. Get away, get away, get away. Get away, get away, get away. Get away, get away, get away. Get away, get away, get away. Get away, get away, get away. Get away, get away, get away. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Get away. Mm-hmm. Yeah, yeah. Yeah, yeah. It used to be saving us. Now it's just breaking us. It's not about just giving up. We know we're not safe. Say yeah, yeah, yeah. Our days are different kind of love. It used to be saving us. Now it's just breaking us. It's not about just giving up. Get away, get away, get away. Get away, yeah, yeah. Get away, yeah. Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ Sweet Talker της Jessie J. Βέβαια, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και η πολύ μεγάλη επιτυχία της που λέει με την Ariana Grande και την Nicki Minaj, το Bang Bang. Διαφημίσεις και είμαστε εδώ στο Βήμα FM. Ο Τρίφωνας Αγαπίου είναι στον ήχο σήμερα, η Μάγδα Γεωργιάδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-365-9095. Μηνύματα στέλνετε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 ή στο email γράφοντας live παπάκι vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο και την επικοινωνία εκεί η Λουίζα Ζουγρή. Λέγαμε και πριν από εβδομάδες ότι υπάρχει ένας συνωστισμός κυκλοφοριών καλλιτεχνών της μουσικής country τις τελευταίες εβδομάδες που κυριαρχούν κυρίως βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μουσική country έχει μια ολόκληρη ομάδα νέων τραγουδιστών που προσπαθεί να συνεχίσει την παράδοση των μεγάλων του είδους εδώ και δεκαετίες. Αυτός που θα ακούσουμε δεν είναι από τους νεότερους. Είναι ένας τραγουδιστής που βρίσκεται ήδη σε 30 και άλμπουμ. Και αυτό είναι ένα από τα καινούργια άλμπουμ που μπήκε στις 5 πρώτες θέσεις Αμερικής. Αξίζει να ακούμε κάπου κάπου και μερικά από αυτά τα τραγούδια, γιατί έχουν μια αυθεντικότητα που δεν έχουν ίσως τα pop και τα rock τραγούδια. Sundown Heaven Town, το καινούργιο άλμπουμ του διάσημου τραγουδιστή της country Tim McGraw. Ακούμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ αμέσως τώρα. Μαζί του η σύζυγός του, μεγάλη τραγουδίστρια και αυτή, Faith Hill. Running round in this new truck, bank lets me borrow from month to month. Running out of credit and find a little cash on the radio. Standing still there blowing past, numbers on cars going NASCAR fast. What I wouldn't give for a slow down, don't you know? 'Cause where I come from, only the horses run. When the day is done, we take it easy. Meanwhile, back at Mama's, the porch light's on. Come on in if you wanna. Supper's on the stove and beer's in the fridge. Red sun sinking out low on the ridge. Game's on the tube and Daddy smokes cigarettes. Whiskey keeps his whistle wet. Funny the things you thought you'd never miss in a world gone crazy as this. Well, I found a girl and we don't fit in here. Talk about how hard it is to breathe here. Even with the windows down, can't catch a southern breeze here. One of these days, gonna pack it up and leave here. 'Cause meanwhile, back at Mama's, the porch light's on. Come on in if you wanna. Supper's on the stove and beer's in the fridge. Red sun sinking out low on the ridge. Game's on the tube and Daddy smokes cigarettes. Whiskey keeps his whistle wet. Funny the things you thought you'd never miss in a world gone crazy as these. Somebody, everybody knows there. Everybody knows everybody. I miss those small town rooms, walking around in muddy boots, the sound of rain on an old tin roof. It's time we head on back. 'Cause meanwhile, back at Mama's, the for sale sign's gone up and I'm gonna dump this truck and the little I got on a loan to own and a 3-acre lot. Put supper on the stove and beer in the fridge. Going for broke, yeah, we're gonna be rich. Watch the sun setting on the ridge. Baby, tell me what you think about this. Me and you back at Mama's. Meanwhile, back at Mama's. Ένα από τα τραγούδια του νέου δίσκου του superstar της country, και όχι μόνο, είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Αμερική εδώ και 25 χρόνια, ο Tim McGraw, από το νέο του άλμπουμ, και μαζί του ήταν η Faith Hill. Να πάμε τώρα στο καινούριο του Damien Rice. Έχουμε παίξει ήδη ένα πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ του My Favorite Faded Fantasy. Έχουμε παίξει το μόνιμο. Τώρα, I Don't Want to Change You. Wherever you go. read this real slow. If it's a lot to swallow, if you just wanna be alone, well, I can wait without waiting. If you want me to let this go, well, I am more than willing. Oh, 'cause I don't wanna change you. I don't wanna change you. I don't wanna change your mind. I just came across a manger out among the danger, somewhere in the stranger's eye. Ακούσαμε τον Damien Rice, το νέο του τραγούδι «I don't want to change you». Το άλμπουμ του βγαίνει τον επόμενο μήνα. Έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από μια συγκεκριμένη του ηχογράφηση, ο Damien Rice, και στην χώρα μας. Αισθάνομαι έτσι πολύ ωραίο όταν παίζω κάποια κομμάτια που τα θεωρώ κάπως δύσκολα για το ελληνικό κοινό, να υπάρχουν ακροατές ή ακροάτρες που ενδιαφέρονται. Η Μάγδα λοιπόν μου γράφει «Χαίρομαι που ακούω να αναφέρεσαι στην country». Αυτό σημαίνει, Μάγδα, ότι θα ήθελες να ακούσεις και άλλα από τα καινούρια. Θα παίξουμε ίσως αύριο και Blake Shelton, που είναι ο superstar αυτή την εποχή με το τελευταίο του άλμπουμ, αλλά και οι άλλοι καινούργοι που βγάζουν ο ένας μετά τον άλλον δίσκους αυτές τις εβδομάδες στην Αμερική από τον χώρο της country. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έφυγε από τη ζωή χθες ένας τραγουδιστής και συνθέτης της μουσικής reggae. Είχε γεννηθεί στην Τζαμάικα, στο Kingston της Τζαμάικα, και έχει γράψει μεταξύ άλλων, θα θυμόσαι στο τραγούδι The Tide is High με το συγκρότημα των Blondie. Αυτός έχει γράψει το τραγούδι, ο John Holt, και το είχε κάνει πρώτη εκτέλεση με τους Paragons. Εμείς θα ακούσουμε και θα θυμηθούμε τον John Holt. Του ευχόμαστε, εκεί που είναι βέβαια δεν μας ακούει με τα φυσικά, θα ακούει όλους αυτούς που παίζουν τραγούδια του αυτές τις μέρες, σε κάποιους σταθμούς βέβαια που ήταν γνωστός ο John Holt. Αλλά θα θυμηθείτε ένα τραγούδι που είχε πει και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία στην Βρετανία σε αυτή την εκτέλεση του John Holt, το «Help Me Make It Through The Night». Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, lay it soft upon my skin. Yesterday's day and gone, and tomorrow is out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. Άλλες εποχές, αν κυκλοφορούσε σε φυσικό προϊόν ένα άλμπουμ των U2, θα γινόταν χαμός στον κόσμο, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση του άλμπουμ αυτού των U2. Μέχρι σήμερα, όσα άλμπουμ έβγαλαν οι U2 μετά το Joshua Tree, από τη δεκαετία του 80, όλα πήγαν νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από ένα. Αυτό το άλμπουμ το καινούριο έφτασε στην Αγγλία στην έκτη θέση και στην Αμερική θα μπει πιο χαμηλά. Γιατί? Γιατί είναι επόμενο από τη στιγμή που οι U2 το έδωσαν μέσω της συμφωνίας που έκαναν με την Apple και έτσι λοιπόν το πήραν 26 εκατομμύρια άνθρωποι, 26 εκατομμύρια αντίτυπα. Και μάλιστα τα στοιχεία που κρατιώνται έξω, γιατί υπάρχουν στοιχεία σε όλα αυτά και τα παρακολουθούν οι ξένοι, ξέρετε ότι οι στατιστικές είναι ένα βασικό μέρος της ζωής στην Αμερική και την Αγγλία και αλλού, έρχεται να είναι το 32ο άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής σε πωλήσεις με 26 εκατομμύρια αντίτυπα. Βέβαια αυτά τα 26 εκατομμύρια αντίτυπα έχουν δοθεί δωρεάν. Αυτό να το λέμε. Ενώ τα άλλα όλα, τα 32 και τα επόμενα, έχουν αγοραστεί. Είναι δηλαδή άλμπουμ των Beatles, των Eagles, του Michael Jackson κτλ. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μία αναστάτωση. Και σκέφτομαι ότι ενώ θα έπρεπε να είναι οι νεότεροι που είναι της γενιάς του διαδικτύου και του τσάμπα με τους U2 για αυτό που έκαναν, τους κατηγορούν για διάφορα πράγματα ενώ τους έδωσαν τσάμπα το άλμπουμ τους. Και τώρα θα σας διαβάσω τις δηλώσεις ενός μουσικού που είναι μέλος ενός καταπληκτικού νέου συγκροτήματος των Black Keys, όπου θα καταλάβετε ότι ένας νεότερος ηλικία μουσικός όπως είναι ο Patrick Carney των Black Keys έχει διαφορετική ιδέα και εγώ συμφωνώ περισσότερο με αυτόν παρά με τους YouTube που έδωσαν δωρεάν το άλμπουμ τους. Οι YouTube το έδωσαν δωρεάν γιατί σκέφτηκαν, ήταν ένα στρατηγικό σχέδιο υποψιάζομαι, ότι ήδη οι πωλήσεις των άλμπουμ είναι μηδαμινές. Άρα εμείς θα κάνουμε αυτή τη συμφωνία με την Apple, τα τραγούδια μας θα πάνε σε 26 εκατομμύρια κόσμο και θα έχουμε μια πετυχημένη περιοδία, αυτή την περιοδία που ετοιμάζουμε. Όμως για τη μουσική γενικότερα τα πράγματα δεν είναι καλά. Ο drummer λοιπόν των Black Keys, Patrick Carney, ήρθε να προσθεθεί σε αυτούς που επέκριναν τους YouTube για την ενέργεια που έκαναν να δώσουν δωρεάν μέσω του iTunes το τελευταίο άλμπουμ τους Songs of Innocence. Ο Carney των Black Keys ισχυρίζεται, και συμφωνώ και εγώ γι' αυτό, ότι αυτή η πράξη απαξίωσε τη μουσική και αν και γνωρίζει ότι το streaming είναι η νέα κατάσταση, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, που θα επικρατήσει ή ήδη έχει επικρατήσει, στερεί, προσέξτε όμως αυτό που είχε πει και ο McCartney πριν από 4 χρόνια. Το λέει τώρα ένας από τους νεότερους μουσικούς. Και να το προσέξουν καλά και φαίνεται καθαρά για τις νέες μπάντες. Λέει λοιπόν ο Carney ότι στερεί από τις νέες μπάντες την πιθανότητα επιτυχίας και αναγνώρισης με τους παραδοσιακούς τρόπους. Δηλαδή δεν έχουν ανάγκη οι Eagles, οι U2, οι Adele, όλοι αυτοί που έχουν κάνει επιτυχίες στο παρελθόν και να μην πουλούν οι δίσκοι τους πια, βγαίνουν και έχουν κάνει όνομα. Όμως δεν βλέπουμε να γίνονται νέα ονόματα. Και ούτε θα γίνουν. Αν βέβαια αυτό ικανοποιεί όλους εμάς που ακούμε μουσική, τότε είμαστε μια χαρά. Ας μην βγουν καινούργιοι Eagles, καινούργιοι Pink Floyd, καινούργιοι Beatles και Rolling Stones. Και δεν θα έχουμε τα ανάλογα τραγούδια. Όπως έλεγα και την άλλη φορά, εκατομμύρια μουσικοί από όλο τον κόσμο δίνουν τα τραγούδια τους μέσα στο διαδίκτυο και ακούγονται από παρέες παρέες. Η μια πολυκατοικία στο Μπραχάμι ακούει αυτό το τραγούδι και άλλη πολυκατοικία, ξέρω εγώ, στα Πετράλωνα, το άλλο συγκρότημα. Συνεχίζει λοιπόν ο τύπος από τους Black Keys και λέει ότι αυτός που έχει το Spotify, αυτά τα λέει ο Patrick Carney, είναι 30 ετών, προσέξτε, και έχει περιουσία τώρα 3 δισεκατομμύρια χωρίς να έχει γράψει ποτέ του ένα τραγούδι, γιατί εκμεταλλεύεται τα τραγούδια των άλλων. Μπορεί εσείς να τα κατεβάζετε με 2 ή 3 ευρώ, αλλά αυτός έχει βγάλει ήδη 3 δισεκατομμύρια, όπως και όλοι οι άλλοι τύποι στη Silicon Valley. Και δεν έχει γράψει ένα τραγούδι. Οι καλλιτέχνες έπρεπε να παίρνουν ένα δίκαιο μέρος από αυτά τα χρήματα. Αυτά όλα, αυτοί όλοι, iTunes, Spotify κτλ. Δίνουν ψίχουλα στους καλλιτέχνες. Και έτσι οι καλλιτέχνες για να ισοφαρίσουν και να βγάλουν κάποια χρήματα, τα βγάζουν βάζοντας τα εισιτήρια των συναυλιών τους να είναι 100 δολάρια, 200 ευρώ και 300. Οι Black Keys λοιπόν μαζί με τον Tom York και του Stool είχαν αρνηθεί να δώσουν τα τελευταία 3 άλμπουμ τους σε streaming. Από την άλλη μεριά ο Bono, βλέποντας τις αντιδράσεις των φίλων του συγκροτήματος, γιατί τα τραγούδια τους δεν ακούγονται παρόλο που είναι πολύ καλό άλμπουμ αυτό που έβγαλαν, προσπαθεί να απολογηθεί λέγοντας ότι δεν θέλει να έχει, όποιος δεν θέλει από εσάς να έχει στη συσκευή του το άλμπουμ των YouTube που το πήρε έτσι δωρεάν, ας κάνει delete. Ακούμε ένα από αυτό το άλμπουμ που πραγματικά θα μείνει στην ιστορία για όλη αυτή την ιστορία που έκανε, που είναι αφιερωμένο στον Τζο Στράμερ, τον Κλάς. Ο Στράμερ, η Κλάς και οι Ραμόνς έχουν μία βασική επιρροή στους Bono και στους YouTube. Να βάλουμε το τραγούδι που πραγματικά είναι. Αυτό είναι ένα άλλο καλό τραγούδι. Λοιπόν, βάζουμε το τραγούδι που είναι για τον Τζο Στράμερ τώρα. Νομίζω ότι ίσως είναι στο άλλο CD εδώ. Όχι. Ας βάλουμε το ίδιο εκεί. Και, α, ναι, εδώ είναι. Να το βρούμε εδώ. Thank you. Λοιπόν, το βρήκαμε γιατί είχα δώσει το άλλο CD που είναι το bonus disc σε ένα εξαιρετικό εξώφυλλο που έχουν βγάλει στο φυσικό προϊόν. Αυτό λοιπόν είναι για τον Τζον Στράμπερ, η U2 από το νέο άλμπουμ τους. Thank you. Θα ακούσουμε τώρα τον Prince και μετά θα σας πω τι έχουμε ετοιμάσει για σας στις 7, που και σήμερα είναι μια εκπομπή έρευνας που δεν πρέπει να χάσετε. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Prince κυκλοφόρησε πριν από 15 μέρες 2 άλμπουμ την ίδια μέρα. Κάτι που το έχουν κάνει και διάφοροι άλλοι μαύροι και βέβαια και οι, ποιοι ήταν, οι Guns N' Roses παλιότερα, ο E-40, ο Nelly και διάφοροι έτσι μαύροι. 2 άλμπουμ λοιπόν. Αυτό είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Prince με ένα τριμελές γυναικείο συγκρότημα, Third Eye Girl λέγονται, και ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο άλμπουμ που έβγαλε ο Prince την ίδια μέρα με το άλμπουμ που ακούσαμε χθες. Τι θα ακούσουμε στην δεύτερη ώρα, στις 7, μετά τον Δημήτρη Καμπουράκη και τις ειδήσεις εδώ στο Βήμα. Σαν σήμερα το 1969, 40 χρόνια, 45 χρόνια πριν, όχι 40, ναι, 45 χρόνια πριν, έφυγε για πάντα ένας τύπος που το όνομά του ήταν Jack Kerouac. Θα τα πούμε μετά τις 7 για αυτόν. Γενέθλια για έναν Ιταλό τραγουδιστή που μας είχε χαρίσει πάρα πολλές επιτυχίες. Θέλω κάπου κάπου να θυμόμαστε κάποια από τα ιταλικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Γενέθλια λοιπόν σήμερα για τον Ρικάρντο Φόλι που γεννήθηκε το 47 σαν σήμερα. Tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare, storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine, storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre. Ma in mente grandi idee, un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, da sempre in corsa, sempre a metà, un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è grande come. Come amici perduti che cambiano strada se li saluti, storie che non fanno rumore come una stanza chiusa a chiave, storie che non hanno futuro come un piccolo punto su un grande muro dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi né grossi guai. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non ne prendo conto. Senza nessuno